الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقال بقي أريكي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Singa tekubadde kulagaana okwa bulijjo kwe twakkiriziganya nti buli lwa bulijjo okubeera fenna olwaleero saali tusomesezza oba saali tuzizza, kubanga nabagamba nti ffe ebigambo bye twogera tekubeera kusomesa wabula kubeera kuzizza. Bamateeka baffe basomesezza ebintu bingi bye tukakasa nti okwogera kwaffe tekujja na kipya okujjamu kubeera mudda bw'ebyo ebisenga bisomesebwa era ebijjukizibwa bakadde baffe ab'ebitiibwa bamateeka fenna kwe tujja eddiini yaffe. Tusaba Allah tabaraka wa taala abatukuumire. Ennaku ngaffe mbaddemu obugongo mutonotono, nabamubadde nti ndimu katono kukumaanyi naye ate mbadde sinnaba kufuna busobozi bujjukiza. Yolukuba ndagaano tetusalawo bihawuli llahi tabaraka wa taala era tubye tutukirize. Ekigambo kyenjagadde okwongerako olwaleero istifara, ng'oggyeeko sirisira yaffe gyetutambula nayo olwaleero tugenda kugiyimirizaamu katono tumale okwongera ku nsonga gyenna tunuulidde nga nsonga nkulu naddala okujongererako mu kifo kino masjidu attaqwa mu kifeyi. Nsaba Allah tabaraka wa taala ansaasire era kkirize olulimi lwange lubeere lwenkanya nga njogera era nga njagula kisobozese obutalowoozesa muntu yenna alaawulira bigambo byange nti mubaddemu ensonga endala ebadde emabega waakyo. Mukitegeeza muluganda banange ffe tuli bawalimu, tuli bawalimu ababeera nammwe nga tuwangaala nammwe tubeera fenna. Enjawulo eri wakati waffe mumwe nti ffe tuyitaako amaaso mu byawandiikibwa abamu bongerako ekigamba nti ebitukuvu ddala bitukuvu bujjaffe nga si bitukuvu nga twongera ku bigambo bya Allah na bigambo bya nnabbi Muhammadin alaihi salatu wassalamu bibeera bitukuvu. Kati kitufuula ab'enjawulo kumwe newakubadde nga tuwangaala fenna. Era mulimu gwaffe okulaba ekikolwa kyonna ekibeera kikoleddwa kabe kasinge nga tutegeddeko n'ekiteekateeka okukolebwa ne tugamba abantu kino ekikoleddwa kinne namulamu ddiini era eno oba kibadde kigenda kuteekwateekwa kukolebwa ne tugamba abantu nti kino kiine namulamu ddiini era eno abadde agenda okukikola akireke oba abadde akikola akiveeko atambulire mu mbeera ng'esaanye. Ekyokubiri, baganda bange tulina okumanya n'okukkiriza n'okukakasa nti baganda baffe bangi abalina ebikolwa bye bakola nga babadde tebamanyi namula yaabyo mu ddiini naye nga senga afuna omukisa n'ategeera ennamula ya kino gy'abadde akola mu ddiini kimuyambako okutuuka n'atambulira ku nnamula y'ekyo ng'eddiini kwe yakiramulako. Noolwekyo ebigambo byange bigenda kutambulira kubalaga kino kyensuubira nti kibadde tekimanyiddwa nnamula yaakyo mu mateeka ga Busiraamu. Allah akyongerako nti subhanahu wa taala nabbi Muhammadin alaihi salatu wassalamu akyongerako ki? Kuno kwe kuzimba omusingi gw'ebigambo byange. Emalaga kawo kumuzikiti kuno matini chakuwa mkuseli mwati ya wabatu wati ya nisipuna nchikanga kwa nchiyaki tukako nchikanga kwa mkana nchikanga kwekyo kia nchikuwa tatana na kutubu lako mkuseli omu kwa kondo omutemu mutunajia na niliro mkuseli na tuwala ebyo mkagga byo mkisilamu kime chiri na tuwala ebyo mkagga byo mkisilamu mkisilamu yetu kebo mkisilamu bo mkisilamu nga zari chukungani yamu esingi byo mkisilamu kema ita almaru anaamu emari eyawamu ايه يوم تنبينا اداب السلام ناجي توارا واجي توارا كنو كتيبا بلامو بيان يسوس كباتي كيبا موجي يبانبيا كبانا بيماني امبالا جنو كوي تورورا ايه ينومو كباتانا بفرقوي سونزيم وشيبولي بشيري مبات بشيري بشيري ابو نانا الحمد لله Baganda bakwaba lumirirwa ebintu by'obusiraamu n'abakulembeze b'ekifo kino ne bateekayo kaweefube Buganda wakolo n'akwatibwa bwe yakwatibwa olw'okubanga okusobola kw'okumuteeka mu mateeka g'ekiini kye gagamba kwabeera akozebwa atyo ku saidi yaffe kutono ne bamukwasa ab'obuyinza bwe kiri ekyo badeta bwe kiri ensonga tezigenda nga zeetoloola nga zeetoloola nga zeetoloola abantu bonna abatunuuliranga ku mbeera eyafunirwa okuteebereza nti yali omuganda wa Bukono ne bakkiriza era ne bamatira nti yeye n'abantu bonna abaayogerako naye ne bagamba nti wadde muganda waffe yeegaana naye yeye kukitegeda bulanda ebyo byaliowano halali tugenda okuwumbawumba nga bakulembeze b'ekifo kino bakadde bakwaza ekitiibwa balindiridde ekigambo ekyenkomerese nga kiva kw'omu ku bammembers abali ku lukiiko lw'omuzikiti guno naye nga yani yani ye Sheikhu Yahya Ramadhani mwanje hafidhahu llahu taala wa raahu sheikh najja bwe yajja kiba kitegeeza nti twali tuyinza okulamula okugenda okuva mu sheikha Yahya nga sheikhe ate ng'omukulembeze mu kifo kino ate ng'eyali abateka omukulembeze w'abakulu ng'akuuma entebe ya mukama we Sheikh Yahya Mbidi yayogera misagala kuddamu yakkiriza n'amatira nti wadde nga muganda waffe agambye nti sibbanga naye byonna ebiriwo biraga nti yakola atya yaffa naye tetujja kumutwala mu kkomera mukitegeda muganda kubanga senga n'agenda mu kkomera ajja kuyigirayo amayisa amalala amavundu ate akomewo nga wakabenje eri umma wabula sheikhe n'agamba nti ekisingako obulungi muganda waffe oyo ateebwe naye bw'anaabeera ng'ateebwa alina kuleetebwa mu basiraamu b'abafiirisa kuwa ababadde bakungaanya ebisenge bamanye nti wadde nga muganda waffe yeegaanye naye aluwa yono ekyo kukyaliwo ekisa Ibrahim الحمد لله رب العالمين قلنا كل واحد واقصته فقد قلوبنا نبكر الشجاع وقلنا بجد مقادة وقوي أجل قلنا تبقوا كانوا إلا تبقوا كيني بطا قلنا تبقوا مقوى جوري وقلنا تبقوا راجع أجل إلا بسلام وقلنا جيشة جيونو إلا توالى حقية بسلام Aba silamu baba kukini chakwa mwe kukusara wakwa chirembe ya haramadani mwaje mwaya ukanamu gurufu zimeka gurufu zimeka mwechiliwa bale jamu mdani nga gurufu wewe gamba sisitufu chechima chikore mwa eto kera jara kwe kukusara wakwa chereka ngomu kubakulembeza bakuru muzikiti guno ate tuteko musaji wa mkuru atute pange guwamu nga atambu ya kesu nga zungu muumma yonna ya jamu ya ila kuna dawa di asalabia mchegeti memubamu kuruko yoku ni yega matida wajengambeka watu wasateo na yake tuti ya kukiriza kutuanza Uganda wafimuduka kweli Kaya betulnya bagaimana? Begini apa nanti? Siapa yang sudah berjalan bukan? Era, orang nak bukan dah waktu zaman muka, zaman lagi tak zaman kini. Naya lagi mazuk untuk era mahu dilari, agar komunikasi walaupun Walau lagi ada bagaimana di dalam hidup zaman itu mengaji bela dirimu, kuman lagi kulit kecil di dalam diri kamu anti, sehingga bagi zakat kemudian siapa memilih siapa siram, wajib dicukur di sini dalam kau. Siapa yang itu? Ingin dia kita untuk kota. Jadi kita kita bukan orang siram untuk tak kau, ha? Jangan puru puru zaman kiri kita kau putih kau mungkora, naya wira. Nafsu sudah kira kamu tu jadi dia kufirza. Kadang lagi ada melayu kiri je. Era mana dia nak kumpul sih muka bahu tak jalan lagi dia sebisa dia sebisa dia sebisa. Kalau okusu salibang nama sewari siapa dia? Kuang awak dia wek kau dia awak dia yang dia dia situam. Baru baru dia sudah kumpul dia pun cuma. Lama sih apa punanya? Kakak dia baru dia kisah dia. Bamu ya yomu ke kwa majana kolaja na agenda kala ikikwelao mushike da muganda nechibarange kigambo cha petrol wale la muganda bi aulillahi subhanahu wa ta'ala kwekubaje ndora kutamla yo muislamu kumuntu senga abera abdi mushike ti abantu bonna ne bakiriza Jomusaja yako teshi Yabdi kila mubatia Ongumuru wa angirida Oroku wakaru kumekiti mwashi Mwishikila kudani Mwati kushonge teke kudamesho Owe mkonga Sito moro kukomba wa nukurungi mwanana Kumoni kisipu wa kubawa mwishia Echoku bi Sito mokela chalo kumera mchikungu echilara Jekiba kiba kiba kusilamu bayo ni bachituro kujuli Mbazama kiungaba kusilamu kutakuwa Bayi ni ya kusilamu kusilamu Ya kaka shubwanti ya yabuye kukuse zinya Ezari kusilamu kusilamu Nwala wei zingani kini ilo kumuru wa hanija Nito kusilamu kusilamu Echo kubili Uwecho kusilamu Aba kusilamu Lebih bukan kerja, lebih sudah dibayar. Baru mempunyai situan yang lebih sudah berbanyak. Kita cukup, apa saja. Enak pun itu. Benarnya orang kau kuduka berkorida. Wajah orang kuduka. Mulai tidak mula, tidak bakal mula. Mempunyai orang kuduka. Jangan kujar orang kuduka. Lebih sudah kurung kaga, lebih jangan ngamba. Semua yang lebih siapa, lebih jauh lebih siapa. Ibadi semuruh kita, semuruh dimasya Allah. Nih anak kuaran, semoga jadi. Jangan seperti yang beko, mana yang nama kerjaan yang berduka ya. Jangan seperti yang beko moga anak bantu orang kerja Islam. Okey, kita mesti berdua. Mustahil. Kira kita mesti kecuali mungkin kita mahu berkali kali. Berislam, berjam, semoga jadi luar. Semoga yang berkali kali kami, semoga jamu. Bajiamu, jumga tuwa sisi, kaka kula, jina kule ingatuzali, zali zapsali la mwezi, najigula ku lwakuba nenyingira nazo mu kisi okitegese okusaala ngenda okukebera bwe nazitadde nga teziriiwo ddala kireko kakasa waliwo omuntu omusiraamu asobole okufa okupira muzigi najja n'asanga ekintu muzigi n'akitwala muvubuka musobi yatangaazi wadduya namba wasa alabika yakajja mu kibuga kati ekyoba kajja abantu abalieyo nga takakasiza ddala nti omusiraamu ayinza okuyingira muzigi n'asangamu ekintu kyamuzigiki oba kyamusiraamu ye n'akitwala nga musiraamu bamanyi nti ekyo ekikoba kikolebwa atali muzigi kata kibeera kya nnaku omusajja omubeera enkya najja neyeetika ebokisi ezinnya ez'omusiraamu abasiraamu webakula akasente kaabwe kakole emirimu gy'omusiraamu oli najja n'azeetika mwenna ne mukakasa nti yakoze eki yazeetikise n'azitwala naye n'azigaanira newabaawo gurupu egamba tetujja kukkiriza kutwaza musiraamu kijamu era temusuubira nti musobola okulwanyisa bali abatunda ebizimbe by'obusiraamu abatunda amataka g'obusiraamu abatuuka n'okutunda emizigiti nga temulina maanyi galwanyisa batwala buno obwammwe obutono temusuubira nti kiri mujja kusobola ekyo mukitegese alhamdulillahi rabbil alamin mpulira neesiimye okubeera nga meseji eyo ngenda kugitusa mulambalamba era bwe nnadde ewaka ewange nga mukyala wange ongera kakyayi nweko mali neegolo yomwene mukitegeda buganda naalisuze bubi nnyo olunaku lwaleero bwe lwayise nga sizongeseeko biidinilla subuhana wataala ekigambo ekisooka baganda bange kino mukimanye ekimu ku bibonerezo ebyaweebwa omuntu ng'asigalawo awansi nnyo nga waali mulamu n'oluvannyuma ng'afudde kye kibonerezo ekyateekwa omuntu omubbi mwotegera muganda ekyateekwa kuki omuntu omubbi omubaka muhammad alaihi salatu wassalaamu yaliwo newajja wabawo omukyala ng'ava mu kika kyababakuzuumiya radiallahu anha omukyala yalimukyala musiraamu nga mukyala mukuraisi kiwa bakuraisi balina ebikakako ebyenjawulo omukyala oyo yalinanga enkola nga aisha bagamba radiallahu anha yajjanga yeyazika izdiaawu bagita izdiaawu yalinganga agenda neyazika oba okwewola bwe yamalanga okweyazika oba neyewola nga yeegaana eyamwazika oba eyamuwola geyalinga enkolayo lwagendeewo omuntu n'amuwa kyamuwadde mu ngeri yakuzza nga ajja kuzza bwe yatuukanga omutimu banja ng'agaana ne bajja bazula ensonga z'omukyalo oyo nibazireeta mumaaso gwekitiibwa nabbi muhammadin alaihi salatu wassalaamu bwe bazireeta nabbi nayonyereza ate n'okwekuŋŋana nga wadde omukyalo ono akala neyeegaana ebintu byeyatutta ebyabadde naye ekituufu abirina nabbi kyava agamba alaihi salatu wassalaamu kyagenda atemweko omukono abantu b'ekikakye ne bawulira mwotegeda buganda bwe bawulira ne batuula ne beegeyamu ne bagaa ti bannange ani anaataasa omuntu waffe obasobola ekitiibwa nabbi muhammad alaihi salatu wassalaamu aleme kutemwako omukolo ne bagenda nga boogera ku bantu abaali okumpi n'ennabbi okukyusa omu bwagamba nti usama ibunu zaidi ibunu harisa hibu rasulillah bamuyitanga bwe batu bwe bagamba hibu oba hibbi babeera bategeezamu kusaaba ne bagamba oyo yeyo ekikasobola okujja mu maaso ga nabbi muhammad alaihi salatu wassalaamu n'awereeza omuntu waffe yali akyali kumukamu kusaama ne bamukita bagati musaama byangu Usama bwe yajja bamugamba nti Usama munange lisizadde bubi. Omuntu waffe yakwatiddwa omusango gw'omufi. Yalagidde Nabbi Muhammad atemweko omukono. Naye tukusaba ogende nga weeyambisa ekifo ekyokumanya ky'olina mu maaso ga nnabbi. Omutugambire omuntu waffe asonyiwe. Mwotegeka Buganda. Usama najja radiyallahu anhu. Bwe yatuuka mu maaso ga nnabbi n'amunnyonnyola. Subhanallah. Usama agabaki. Aburugara Usama agabaki. Awolereza. Omuntu abadde agenda nga yeewola kuba n'ebifu nga tabizaayo ageegaana. Amuwolereza ng'ali mu maaso ga nnabbi Muhammad. Bwe yakyogera nnabbi yanyiiga. N'amugamba nti ya Usama. Atashfa'u hajjan min hududillah. Yamugamba nti omuwolereza omuntu amaze okukwatibwa okukwatibwa ekibonerezo mu bibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala bwowolereza nabbi nanyiga najja emimbali nalinnya ku mimbali nga wano n'agamba nti innama ahlaka qablakum innama ahlaka qablakum nti mazima ddala baasikirira abo abaakulembera nabbi n'agamba nti innahum kaanu mazima nga baalidde abasajja abo iza taraka fiihim dda'iifu ng'omunafu bo owa wansi mu bo nga bwabba olw'okubanga talina linnya talina muntu yenna amumanyi talina yenna agenda kumulwanirira aqaamu alayhi lhajj baamukwatanga ne batebako omukono wa iza taraka fiihim shariif era olw'ekitiibwa nga bwakola atya bwabba olw'okuba ayina abajja okumulwanirira olw'okuba ayina abajja okwogera ebigambo ebingi yagamba nabbi Muhammad tarakuhu baamuleka nga n'atambula nakola atya n'agenda kubanga wakitiibwa nkakasa baganda bange mwenna munaajulira mu Luganda nti amabokisi agabbibwa ku muzikiti wano ne gateeberezebwa nti gaatwaliddwa muganda waffe oyamanyiddwa senga gaali gakwatiddwa na musajja wa wansi oba oli awansiza ku ye eddoboozi lyalibadde lijja lyalibadde lingi mwotegera muganda lyalibadde lingi n'olwokubanga muganda waffe yateeberezebwa yali musajja ayina ba awaanu ayina banne yensonga lwaki eddoboozi lyajjanga ttebe ne ligamba nti waki ekikonde kinaavuga nabbi agamba alayhi salatu wassalaamu nti abantu abaakulembera baasikirira bwe yabbanga omunaku atalina awolereza oyo baakwatanga ne batemako omukono ayinako akatiibwa bwe yabbanga tarakuuhu baamulema baamuleka n'atambula n'agenda waliwo yaŋŋamba kyekyo ekintu kye bagenda okukola ku ssomo eryo mbadde ndyebereza masigi eyinza okutabuka bayinza n'okugiggala naye ndabantu bubeera butono bwakutegeera ttiini nabutamanya nnamulaga amateeka gaki ga busiraamu nabbi bwamala bino ajogera alimimbali nagamba ti aimullah ndalira allah subhanahu wa ta'ala law anna fatimata binta muhammad sarakat senga fatima muwala wa muhammad yabeera bye lakatahat yadaha kono ndaali kuziiko bwe nali nsoma hadisi eyo sheikhe yagamba eyali ajogerako ne hadisi eyo limufiqi wa mirundi mingi jagati fiqi yasooka ajiba mu hadisi eyo okulaga sharafu okulaga fadulu ekiza ya fatima radiallahu anha eri owekitiibwa nabbi ekyokubiri okulaga nti omuntu yenna kastabba kasakola atya kastabba ne bwabeera ng'abadde ayina ekitiibwa ekifaanana kitya aba takyakuuma kitiibwa kyo olw'obubbi muze kuno ogw'obubbi gwabeerako te gubeera gumwamuggyako ekitiibwa n'akuddala nga talina naye mwabaddewo nga mwagala kulwana yaafe tulwanira kitiibwa kya muganda waffe kyetulwanirira kuti muganda waffe ya talina kutwala kugwamu okukukuta obukukusi n'ayingira mu muzikiti wano n'amalamu akabanga ng'asumulira ebintu by'obusiraamu ekitiibwa yali amaze okukyeyambula nga talina kati oba ofaaki naye oluganda. Nabbi yagamba basahaba ng'ali ku mimbari ku muntu eyali ajja okuwolereza omukyala makfumia yagamba nebwe yali bate Fatima muwala we lau anna Fatimata bintu rasulillah muwala wa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalamu yagamba nebwe yali badde nga yajje Fatima radiallahu anha ne bamuleeta mu maaso ga nabbi Muhammad ya rasulallah murawo nabbi nabbi yagamba ti naali mutemyeko omukono kyaneralikiriza bwe nakiraba amaganda bafa abasiraamu baawano naddala abatulako ne basoma obusiraamu nga balwanirira omuntu akoze jariima akoze ekyonoono ekinene nga bamulwanirira kyandaga nti waliwo abantu abamu nga haddi ya sarika ekibonerezo ekyokutemako omukono muntegera mu luganda nga baba kukimanya ne kibeerawo mulembe gwabwe baali bawaniridde abantu obutatemwako omukono kubanga kano sheikhu kye yali agambye okukola ku musiraamu kaali kantu kaki katunumekeza abasiraamu baakagaana bekyo kijja kukkiriza muganda wa kagaana bange allah yagamba mu qur'aani innama jazaau allazina yuharibuuna allaha wa rasulahu wa yasauna fi lardi fasadan an yuqatalu أو يصلب أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفع من الأرض يدامى أن ذلك له خزي إيو آية يقول لك لما سميت حرابة تقرأ دينا مقرو قائل دينا وين حرابة إذا الله قال يقول لك إرينا قصوص بكم ممكن النار يا ربي واسع الله قولك لا جامبا ذلك له خزي kibeera okubakwata mukyenna buli wadde ebintu byobusiraamu alina okuswazibwa alina okuswazibwa kati omusiraamu bw'ayimuka naga nti na tetujja kukkiriza amateeka mangi gabeera tategedde ekyokubiri omusiraamu era temuyambyeko bwotegera muganda ensonga lwaki amateeka gaalaalikwa agateeka ebibonerezo ku bantu ensonga zirigina ensonga esooka okutiisa bano abasigadde batye ngaekikolwa ekyakolwa ku gundi nange kijjaku okolwako abeere nga yeegomaku ekyokubiri okukanga ono abeera akoze ekyo akanga atye amanye ti lwe naddamu okukola ekintu kino nja kufuna kye nasooka okufuna naye senga afuna abalwanirizi ne bamulwanirira ekisookera ddala ye najja kuleka kubanga amanyisi ajja kufumuna bamutaasa ekyokubiri kati oyinza okwesiŋŋaana nti masigi eno omuntu ayinza okukalulirira okukwata omubbi kibe kiri kyamunange ebisiraamu bina bikoowa bw'abaggwa bebasabe bakola matya kyebagenda bebamanyi omulamwa gw'obusiraamu nekuvaawo nekuvaawo n'olwekyo ekigambo kyaffe ekitoosa obujulizi obusoose ku kigambo kyetugaana okuwolereza omubbi yahadisi yewekitibwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalamu ey'omukyala eyali yeewola ku bannebintu n'atatizabulagejaana nabbi bw'alagira atemweko omukono ne Usama najja okumuwolereza wallahi nabbi yakambuwala ngamulaga kyokola kikyamu tewali muntu yenna wakitibwa nga bbiibya banne kyaliyo ekitiibwa ky'omwonoonyi okutaasa tekibaawo tekibaawo okukukusa omukukusi najja okubba ekitiibwa aba yakirese ku mulyango ng'ayingira okubba kati oba ominisira bwereere ekigambo ekyokubiri kino kijja kimalayo mu Qur'aan mulimu etteeka abatera okusoma ku Qur'aan abooluganda mujja genda mu suratu annisa okutandikira ku aya ey'ekikumi mu ettaano ey'ekikumi mu ettaano mwotegeda abooluganda kikumi mumeka kikumi mutaano okutuusiza ddala woonaosiŋŋaana ekigambo nga bwegenda okukyogera tutambula fenna abooluganda nagambye nti nsaba allah nsaasira olulimi lwange mbeere bwenkanya ku bigambo bino twogerera mu ngeri yawamu nakubalaga nti nsobye okulwanirira omuzi waki weebisaamu nakyalanga atutte emmaali y'obusiraamu mujja kutuuka ekiseera ku kiti guno okusinziira ku nkwata efaanana bwetyo omuntu agati ajawo teritegeerekeka munnange sente zoowa zebatwala ebatutwala ate nabali abasibi bagenda babitiibwa bagenda babitiibwa khalas kiba kyomuntu kisigweo sekigenda okulwanirira omuntu omubbi alla yagamba mu Qur'an السارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ويتجري بكتب الصالة من بطن ينور لما تهمبا قرآن قولوا سوى عيدان مهور أقول يبوكم ميزا كيفون موجه كلا مرقادة بواسن إلا أقول يبوكم شنانا Never come out of your family. What's your most one? Yes. I'm my Adama chat and we're from Mukono. We must go to the beach. And so get off of Muramba. What is it? Okay. Okumuramba. You have my Indian music down and love it to the show of Kono Kumanga chat and Wako. I'm a dying after you sound like Pongerako. Or you check the music up on Kono. Gunye Zakan. Kunyeza kumulamba ekyo kubiri okutiisa abalala bonna abaali badde babba mukono gwange kuyinza okugenda neyekomako kati omusajja bwabba ebintu by'obusiraamu mwenna ne mukakasa nti yagye naye ne mulwanirira okusigala ng'agenze wa kitiibwa omusajja oyo abeera tayambiddwa kinaalika kwekusala wejja allahu taala okubagamba ekyo tekijjamu okulabika mu bisi ebiringanga ki jamu bwe kimala okulabika wano nga tulwanirizza bye buffe naye ate ng'atali bwa buffe bwabba tumukasako ebigambo kiba kinyotewo ekigambo kya nabbi muhammadi innahum kanu idha saraka fihim dhaifu aqamu alayhi lhad وَإِذَا فَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَوَمْبُونَ قَبْبَانْكَ وَأَجْتِيبَ بَمْرِ كَنَاتَ أَبُلَا رَجِيلَ مَتَيْكَ قُبُ السِّلَامُ كَجِّيَانْكَ قَقْوَ تَقُمُ لِيَلَّهِ وَأَمُقْفُ فَقْتُ وَاجِي شِوَى مُفِي ابن عباس يا قام رضي الله عنه يجاء يقرأ مستيقى يا الله سبحانه وتعالى نادر قبول الله سيقال يقبوا عيوه كذلك مسكنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما مشتدد ابن عباس يدامب رضي الله عنهما نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار أي آية يبقى مسجيا مسجيا أغاري على المكة على المدينة مسجيا مسلم أنصار بمسلم باوة بمدينة الآية كفوية ستام رفضة يبقى كفوية ابن عباس كما يقال له مطعم ابن أبيرق من بني بحر ابن الحارث ومسجيا ومسجيا مطعم Wicara berbanda. Ya jawab kita siapa panu Zafri. Ya jawab syarika Dirian minjari lahu. Yukar lahu Qatada ibn al-Nu'man. Al-Diru kita kezamu amir. Kita kezamu ekiboy. Oba ya Rabbi batu gamba batu yang berbanda. Ini sama babi yang barang kamu ucaru. Bwakyambala kimuyambaka busaale obutakola ki obutamutuuka ku gundi ku mubiri mwetegera muganda kati mutwamu yagenda mu nyumba ya Qatada ibnu Nu'man radiyallahu anhu bombi baali basahaba mubaansar nabayogera najjaba ekyo ekikabu kya munne ekyendamu mwetegera muganda bino mbikwate bulungi amuluganda ate eno nga yeyina okubaetegeera entuufu eya buli musiraamu ku kigambo ky'omuntu yenna si ebyobusiraamu obabye ekyo omusiraamu kabeere musiraamu munno nga muwangala mwenna. Ibn Abbas agamba radiyallahu anhuma wakanat jiru fi jurabi fihi daqiqun bamakalukala, kati omusajja ono yali yagira jiru ye ekikoti kyekyo nakiteeka mu turaabu. Turaabu kitegeeza ki? Kisawo. Ebisawo ebyo baabiteeka baabikolanga mu maliba, mutegedde? Kati nga baterekamu ebintu byabwe, kano akateeka omwo, kano akateeka omwo, kano akateeka omwo. Kati omusajja ono mutwavu nakyo ekiro nga ajja asoba bwaka, mukitegedde? N'ayingira ennyumba ya muliraanwawe radiyallahu anhuma nabamulira. Kigambibwa nti jiri wenu ayinza okuba nga yeeyambisa ekimu ku makubo abiri okujibba ky'olina okumasikirwako, kiri kye bayita jurabu, ekisawo omwali jiri mwalimu dakiiki. Dakiiki mukimanyi? Kitegeeza obuwunga, kitegeeza fawuda waki? Fawuda w'obuwunga asobola okuba engano oba ebirala ebiba musaifu eyo. Mwitegere bulungi. Kaakati ono omusajja bw'aleeta kiriuye n'akisoomu, kigambibwa nti ono mutuamu bwe yajja yasikula bwati jiriu olw'okubanga yali mu buwunga. Luno lwogera lunu, yali mu buwunga. Bw'afuluma bwati okugenda, obuwunga bwagenda bukola ki? Kawunga kagenda katolya ye n'atamanya. Mwitegere bulungi. Enjogera endala egamba nti yazitula jurabu, yazitula ekintu kino kyennyini omwali siriru. Mukitegera Buganda? Kyonna n'akisitula. Nga bw'olaba omusajja eyajja wano n'asitula ebokisi ezi zonna n'akola atya? N'aziswala. Enjawulo mukiraba? Kiwali wayinza okujja n'akola atya? N'asumulula, n'aggyamu eddene, buyisa ddene, n'atambula n'akola atya? N'agenda. Ono yatwala zonna. Kati kigambibwa nti Mutwavu bwe yamala okuggyamu okusitula jurabu yenna, bwe tugenda n'enjogera egamba nti yasitula ekisawo kyonna omwali jiriru, n'agenda ew'omusajja Omuyudaaya. Omusajja Omuyudaaya baamuyitanga Zaidu Ibunu Samiri. Abamu bamwatula bwebati, abamu bamuyita Zaidu Assamiri. N'agenda ku mulyango gw'omusajja oyo Omuyudaaya n'ateekaawo jurabu, ekisawo mubadde jiriru. Mutegeera Buganda? Bwe yakiteekaawo ye n'addamu jiriru, n'akola atya? N'atambula n'agenda. Naye ekisawo kino kyalimu ekikulu, kati obuwunga bwajja bukola ki? Bwajja buyika. Kati omusajja agenda okujja nannyini nga kumagabaga bamubbi, n'atuuka n'agenda nga yala bagandi bansibye. Kati bagenda okwetegereza okulaba obuufu bwakawunga kano akagenze kakola ki? Kayiika kagukira ku luggya lwa musajja, ku luggya lw'omusajja Omuyudaaya. Kamugamba nti obye obye hakima nange nzibye ekintu kyobye. Mwamugamba leeta ekintu engeriimu. Omusajja abagamba nti Mutwavu yazze wano ewanga akawungeezi n'andekera ebintu bino bannange. Mutegeera Buganda? Kibyange. Kati kigambibwa omusajja ono nannyini bintu n'abantu be yakwata omusajja ono Zaidu Omuyudaaya n'amutwala paka mafaka nabbi Muhammad alaihi salatu wassalaamu. Omusajja neyeegaana n'agamba nti bannange sinnabakubba, sinnabakubba. Eyaleeta ebintu bino yabaddaani? Yabadde Mutwavu. Yamuleze n'abikeresa nagati ajja kumino nange ne bagenda ewa Mutwavu. Mutwavu kyeyakola? Yogo nti wallahi mukitegedde? Bakiyita hali laraina ti wallahi sinnaba kukwata ku bintu ebyo. N'omusajja nsemerera ampayiza sinnaba na kulinnyayo. Embeera bwe tebaawa Buganda. Mwetegera Buganda? Senga obudde bubaddewo wallahi laalibasomedde amateeka Allah geyassa ku nsonga eyo, mutwawereza omuntu omubbi abbi nibakakasa nti akoze eki? Abbi. N'ojja n'oteekawo ngu omuntu nfiirawo ku muganda wange nfiirawo, okulaba kajjo kiddo kuwa ebigambo bwe yakuzaako Allah subhanahu wa ta'ala. sakati abasajja bano abantu ba Mutwam mwetegera Buganda bwe bategeera nti musajja waabwe aleeteddwa mu maaso ga Nabbi Muhammadin alayhi salatu wassalam mwetegera Buganda kye baakola kye baava bagende ewa Nabbi ne basaba Nabbi abeere ku sayidi ya Mutwam mwetegedde omusufu eyabye era abakire omuyudaaya atemwekooki omukono amakulu buli muntu yenna agende ng'ategedde nti eyabye muyudaaya naye nga bantu baatereza mukiki baatereza mukeresi subhana llah baayongerako ekigambo ekigamba nti innaka in lam tafal iftataha saahibuna kyekyo kyemwali mulwanirira abasiraamu baawano nga mulwanirira omuntu omubbi bagamba Nabbi Muhammad kyombaka wa Allah bw'onooba toolereza muntu waffe nga tobadde ku sayidi ye iftataha saahibuna omuntu waffe agenda kuswala nnyo agenda kuswala nnyo agenda kukuwamu ekitiibwa tukusaba otyaba oyimirire ku sayidi y'omuntu waffe aleme kubeera nga atemwako omukono ensonga zonna zikwate ozize ku musajja omuyudaaya batugamba bakadde baffe abamanyi fahama rasulullahi alaihi salatu wassalamu an yuaqiba alyahudiya olw'ebigambo ebingi ebyayogerwa abantu ba Mutwam nga bamuwolereza yabulako Nabbi Muhammad okulagira ebibonezo ebyalibadde biteekwa ku mubi omutuufu biteekwa ku muki biteekwa ku muyudaaya Allah subhana wataala kwekubikula eggulu nakkekireka ekigamba inna anzalna ilaika alkitaba bilhaqi Muhammad nakussaako ekitabo Quran ekitabo ekyo nga kyamazima litahkuma baina annas obeerenga olamula wakati w'abantu bima araka llah ai bima allamaka llah neekyo Allah kyabeera akuyigiriza wala takul Muhammad tobeeranga lilkhainina khasima awolereza abantu abaki abakumpanyi ababbi bamajibagamba ti khaim Allah bwe yali ategeeza yali ategeeza musaalifu nga Allah subhanahu wataala agaana Nabbi Muhammad kuwolerezanga omuntu yenna abeera ategeerekiseeti mubbi n'omulwanirira n'oyagala atambulenga bakitiibwa n'oyagala abantu bonna bamulabenga atalina musaalo naye nga ekituufu okola otya okimanyi kuba mulobadde baganda baffe nga bagamba ekituufu muganda waffe yaziye kituufu yakozeeki yaziyeku mulwanirire aa kasomala okukakasa era olukwe nabuuza gyekimu ku bibiri bw'ogamba nti omusajja teyabye tewamatidde na bujulizi nti yabye oli mutuufu okubeera ku sayidiye naye bw'ogamba nti omusajja yabye tokkirizibwa kuyimirira ku sayidiye kubanga Allah subhanahu wataala yakigaana n'owekitiibwa Nabbi Muhammad alaihi salatu wassalamu baganda bange obudde bugenzi mateeka mangi insha allahu taala yayetaaga okwongera okusoma ebikwata ku nsonga eyo genda mu suratu nisa okuva ku aya eyekikumi mu omukaaga okutuukira ddala ku aya eyekikumi mu ekumi nesatu insha allahu taala mateeka ago gonna gassa ku kigambo ky'omusajja oyo era allah yatuuka okugamba subhanahu wataala wala tujadil ani allazina yakhtanuuna anfusahum yali agaana Nabbi Muhammad alaihi salatu wassalamu togezangako n'owolereza abantu abakoze khiyana abeeryazamaanyiza khiyana bamufasimuuna bonna bagamba kiyali ategeeza allah tabaraka wataala togezaako n'owolereza omubbi n'obeera ku sayidi ye wazeeri allah akuulikira agamba ti haatum ulaai jadaltum anhum fi lhayaati dduniya mwemusazeewo okubalwanirira nemusalawo okufuna ebibonerezige wano omulamu ogw'edduniya faman yujadilu llaha anhum yauma alqiyama mumaaso ga allah ani agenda okubanga abawolereza insha allahu taala buganda nsaba allah kiize ebigambo byange biri mbeere ng'okwogera kw'embyogedde kwa mumakkati mwetegera buganda fe tuli basajja abawalimu bwe twaliraga ensonga eyo ng'ewangaalidde mbaganda baffe bye tukakasa nti basajja bagazi ba ttiini ne tutajogerako tutya kyekikolwa ekyo kiyinza okubuna umma ne twesiŋŋana nga abavubuka baffe abasiraamu balwanirira ababbi mubo ne balwanyisa ababbi nga siba mubo ekikolwa ekitali kya musiraamu omubaka kyeyagaana alaihi salatu wassalamu Allah kiyagala subhanahu wa ta'ala omuntu yenna gwabbanga wa mufe tumukwatanga ye nga si wa mufe okusinga bwe tuteeka abamu wabbali olw'okubanga mikwano gyaffe tetubalwanirira ne tuteekateeka okusinga ebikonde ku lwabwe naye nga ekikonde kiyagala okukunya senga abadde mubbi mulala atali oyo tewali kitumiza bakita itibaa lhawa ekikole kyabu kya allahu ta'ala ekyetagisa okubanga kirwanyibwa جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته